العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه أخبره أن عبد الله أبي طالب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تو دیکھیں یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا کر کے رات میں آ کر کے ان کے اور فاطمہ کے پاس پہنچیا اور فرمایا آپ نے اللہ تسلیان، رات میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تم دونوں کیا؟ فرمایا آپ نے اللہ تسلیان، رات میں اٹھ کر کے تم دونوں تہجد نہیں پڑھتے؟ یا تو میں نے کہا اللہ کے رسول، دیکھیے ہمارے تو جان اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، نہیں اٹھاتا تو نہیں اٹھ پاتے ہم، تو جب اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، اٹھ جاتے ہیں ثم تبعته وهو مولى يضرب فخره وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء من جدل. یہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے جواب دیا وہاں سے واپس ہوئے اور بالکل کوئی جواب نہیں دیا آپ نے مجھے، کچھ بھی آپ نے مجھے اس کے بعد کہا نہیں، اور آپ جب واپس ہوئے تو میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے، اپنا ہاتھ اپنے اس طرح سے اپنے ران پر مارا، کہہ رہے تھے آپ وکان الانسان اکثر شئین جدل، انسان مان نہیں سکتا، کوئی بات کہیں آپ؟ ہاں مان لے کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے، نہیں مان نہیں سکتا انسان، کیا کہہ دیا انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری جان کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو اٹھا دیتا تو اٹھ جاتے، نہیں اٹھایا تو کیسے اٹھ جائیں؟ تو یہ جملہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باقاعدہ تہجد کے لیے اٹھاتے بھی تھے، جگاتے بھی تھے اپنے اعزاز اقربا کو، بچوں کو جگایا بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن محمد بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی عمل چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ آپ کی چاہت ہوتی تھی کہ اس کو عمل کریں، وہ آپ کی چاہت تھی کہ اس پر ہم عمل کریں، لیکن آپ نہیں کرتے تھے اس پر، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، فیفرض علیہم اور ان پر پھر فرض کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی ادا بھی پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کی امت پر فرض نہ کر دے، اس ڈر سے بہت سارے اعمال جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے تو تمہید بنائی انہوں نے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہید بنائی اس بات کے لیے جو آگے کہنا چاہتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحت الضحا، صلات ضحا کبھی نہیں پڑھی آپ نے، صلات ضحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی، دل چاہتا تھا آپ کا، ترغیب بھی صحابہ کرام کو دی ہے کس کس کی فضیلت ہے، صدقات ہوتے ہیں ہر جوڑ پر اور صبح تو ظہر صدقے کی طرف سے کافی ہوتی ہے، ساری طرح کی بات آپ کی موجود ہے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات دعا کبھی نہیں پڑھی. وہ ان نیلا سب بھی، لیکن میں تو بھائی پڑھا کرتی ہوں صلات دعا، میں پڑھتی ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات دعا کبھی نہیں ادا کی ہے. تو مولانا صاحب یہ تو بات تو کچھ اور چل رہا ہے، تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل، خیر آگے کون سا کلمہ آ گیا، وہ نوافل، دیگر اور نوافل پر بھی آپ لوگوں کو آمادہ کیا کرتے تھے، اس طرح سے نوافل میں کون سی چیز آ گئی، صلاۃ ضحا بھی داخل ہے، لیکن ایک آگے حدیث سے بھی ربط ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف ابن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى للقابله فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليله الثالثه في الرابعه فلم يقل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رايت الذي ساعته ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان يظهر عليكم وذلك في رمضان. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صلاۃ ادا کی. اب آپ کی کو صلاۃ ادا کرتے دیکھ کر بہت سے لوگ آگئے, انہوں نے بھی صلاۃ ادا کی. اگلی رات پھر ایسے ہوا تو لوگ اور زیادہ آگئے, تیسری یا چوتھی رات تو اور بہت زیادہ لوگ آگئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے مسجد میں تشریف ہی نہیں لے گئے. جب صبح کا فجر کا وقت ہوا تو فرمایا لائت الذی صنعتم, آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کرتے, میں نے دیکھا سب کچھ میں نے, لیکن جو چیز مانے ہوئی نکل کر کے آنے سے آپ کے پاس ہوئی تھی, انی خشیت ان یفرض علیکم, مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو قیام اللیل آپ پر فرض, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر قیام اللیل فرض کر دیا جائے, لہذا اس کی وجہ سے میں نکل کر کے نہیں آیا. اور یہ رمضان کا مہینہ تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آمادہ کیا کرتے تھے چیزوں پر, لیکن واجب نہیں کیا کرتے تھے. تو اب اس میں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ پانچ صلوات ان پر اضافہ ہونا ہے, نہیں ہونا ہے, تو پھر خطرہ کیسے ہو گیا آپ کو کوئی فرض نہ کر دیا جائے, کیا ملے کو آخری صلاح نہ فرض ہو جائے گی, یہ کہاں سے خطرہ ہو گیا؟ کیا جی یہ سب بھی نماز اچھا رمضان سے, تو خیر رمضان کی کہا تھا آپ نے, کیا کہا تھا اللہ رسول نے, یا افراد علیکم ہے افراد علیکم قیام اللیل, مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو قیام اللیل آپ پر کیا ہو جائے فرد ہو جائے, کیسے انہوں نے فرد ہو جائے, ہاں تو رمضان کا موقع تو تھا ہی, رمضان ہی کا موقع تھا, رمضان کے مہینے وقتی نے ارادہ کیے تھے, باقی اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا, ڈر یہ تھا کہیں کیا نہ ہو جائے فرد نہ ہو جائے. تو بہرحال اب یہ خشیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تو منافع ہی, جس میں آتا ہے کہ صلوات صرف کتنی ہیں پانچ ہیں, اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا تھا یہ خمسن بھیا خمسن, پہلے زبان پڑھ چکے ہیں, لا بدل القول لدی, تبدیلی اس کے اندر نہیں ہونا ہے. پھر کیسے خوف ہوا یہ؟ تو اس سلسلے میں مختلف جوابات لوگوں نے دیے ہیں اس کے, لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے تین جوابات دیے ہیں جو زیادہ مناسب ہیں, تو خطابی نے بھی جواب دیا ہے لیکن بہرحال ان کا جواب میں وہ زور نہیں ہے. تو تین جوابات دی ابن حجر رحمہ اللہ نے, ایک جواب تو یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو آپ کو خوف تھا, جو سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے, وہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیام اللیل فرض نہ ہو جائے, تو قیام اللیل کی فرضیت کے بارے میں, بلکہ خوف آپ کو یہ تھا کہ مسجد میں تہجد کی صلاۃ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو فرض نہ قرار دے دیا جائے, صلاۃ اللیل کو با جماعت مسجد میں ادا کرنے کو ضروری اور شرط قرار نہ دے دیا جائے, یہ آپ کو خطرہ تھا. صلاۃ اللیل فرض ہو جائے نہیں, خطرہ کس بات کا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیام اللیل کے لیے شرط قرار دے دی جائے کہ اگر کسی کو قیام اللیل کرنا ہے تو کہاں آئے, مسجد میں آئے اور یہاں جماعت سے ادا کرے. سن میں آپ کو قیام اللیل فرض نہیں, لیکن قیام اللیل کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے, آ کر کے مسجد میں آ کر کے جماعت سے کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا پسند آ گئی ادا, اس طرح آگے جمع ہو کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں, پسند آ جائے پھر جس کو بھی قیام اللیل کرنا کہاں سیدھے آؤ مسجد میں آؤ, اور اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے دو چیزوں کی قید نہ ہو جائے, فرض نہ ہو جائے دو چیزیں تہجد کے سلسلے میں, ایک تو مسجد اور دوسرے کیا ہے جماعت, یہ کہیں شرط نہ لگ جائے. یہ خطرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لہذا اگر یہ خطرہ تھا آپ کو تو منافی ہے اس کے, یا خمسون یا خمسون کے نہیں منافی ایسا کچھ. تو ایک تو جواب یہ دیا گیا ہے, چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں خشیت ان یکتب علیکم, ولو کتب علیکم ما قمتم به, ولو کتب علیکم ما قمتم به فصلوا ایہا الناس فی بیوتکم, فصلوا ایہا الناس فی بیوتکم, مجھے ڈر تھا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے, اور فرض ہو جاتی تو پھر ادا کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو آپ لوگ ایسا کریں کہ کہاں ادا کیجیے, آپ گھروں میں ادا کریں, گھر میں ادا کریں گے تب نہیں فرض ہو جائے گی. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے مراد کیا ہے, کہ مسجد میں آ کر کے جماعت سے ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ واجب نہ کر جس کو پڑھنا آ کر یہیں ادا کرے، یا تو اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگ پڑھ لیا کرے، اس طرح سے آ کر کے یہاں پر اجتماعیت کے ساتھ نہ پڑھیں، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے جمع کی طرف. ایک تو یہ کہا گیا ہے. دوسرے کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف یہ ہوا کہیں صلاۃ تہجد کو فرض کفایہ نہ بنا دیا جائے، تو فرض کی مراد یہاں پر کیا ہے؟ ابھی تو فرض کفایہ نہیں، کوئی بھی نہ ادا کرے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا. خطرہ آپ کو یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تہجد کی صلاۃ کو فرض کفایہ بنا دیا جائے. اب ضروری ہے ہر بستی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس کو ادا کرتے ہوں، ورنہ سبھی لوگ گنہگار ہوں گے. ایک بات تو یہ ذکر کی ہے. اور تیسری بات کہی جو محلی رحمہ اللہ نے، وہ یہ ہے جو مولانا شہادت صاحب نے بتائی کہ خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو قیام رمضان کو مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا جائے. خطرہ آپ کو اس بات کا ہوا کہیں ایسا نہ ہو رمضان میں قیام کو، تراویح کی صلاۃ کو کہیں فرض اور واجب نہ قرار دے دیا جائے، یہ خطرہ آپ کو تھا. تو ہر مہینے میں روز آنا چھ صلاۃ نہیں، صرف کس میں؟ ہر رمضان میں ایک صلاۃ اور فرض ہوئے، تو لہذا اس کے منع بھی نہیں ہے. یہ وقتی صلاۃ ہے جو رمضان کے مہینے میں ہے. تو اس طرح سے تین جوابات انہوں نے دیے ہیں. انہوں نے کہا سب سے قوی جواب میری نظر میں، انہوں نے کہا کون سا؟ پہلا ہے. انہوں نے کہا سب سے قوی جواب میری نظر میں پہلا ہے. بہرحال تینوں جوابات جو دین نظر رحمہ اللہ تینوں میں دیے پر بہرحال قوت تینوں میں پائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ زبردستی والا کوئی جواب دیا انہوں نے، تینوں جوابات کے اندر بہرحال قوت موجود ہے. پہلا بھی قوی ہے، آخری بھی بہرحال اس کے اندر بھی قوت ہے کہ رمضان میں خاص طور سے تحجد کی صلاۃ کو قیام الدیل کے فرض قرار نہ دیے دیا جائے. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اب نہ تو یہ امکان تھا کہ فرض کفایہ ہو جائے، نہ یہ امکان تھا کہ اس کو صلاۃ اللیل کے لیے مسجد کو واجب قرار دے دیا جائے جماعت کے ساتھ، اور نہ ہی اس بات کا خوف تھا کہ قیام اللیل صرف کیا ہو جائے رمضان کے مہینے میں فرض ہو جائے. لہٰذا انہوں نے جماعت سے مسجد کے اندر کروایا، لیکن کیونکہ اس کے اندر اب کوئی فرض ہونے کا امکان نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ علی اکمل تو رکھو دین حکم یہ آئے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی. قال حدثنا عبد الله بن نبيل فقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تغيب قدمه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تغيب قدمه والفطور الشحور ان فطرت ان شفت. جی ہاں، تو نیا باب یہاں پر ہے. جو آخری توجہ میں نے کی تھی اس کے اندر ایک رواج بھی اس طرح کی آتی ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے. الفاظ اس کے خشیت ایفرض علیکم قیام ہذا الشہر، خشیت ایفرض علیکم قیام ہذا الشہر، واضح سمجھ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے. خطرہ جو آپ کو تھا وہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے کا قیام فرد نہ ہو جائے. تو اس طرح کی بھی ایک روایت بہرحال آتی ہے جیسا کہ ذکر کیا اپنے حضرت رحمہ اللہ نے. اگلا باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنا، اتنی دیر تک قیام کرنا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، ترم قدمہ، آپ کے پاؤں میں ورم اور سوجن ہو جایا کرتا تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حتی تفتر قدمہ، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، اتنی دیر مسلسل کھڑے رہیں گے خون کا دباؤ ہوگا، پریشر ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے. فطور کے معنی شقوق ہوتا ہے، اور اسی سے قرآن میں آیا ہوا اذا السماء فطرت کس معنی میں ہے؟ ان شفقت کے معنی میں ہے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت ابن مغيرة رضي الله تعالى عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم او لا يصلي حتى تغيب قدمه ولا تقع فيقال له فيقول افلا اكون عبدا شكورا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے، صلاۃ ادا کرتے تھے، بلکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، تو حتی ترم قدمہ ہو، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں قدم میں ورم آ جایا کرتا تھا یا آپ کے صاف پڈلیوں میں تو آپ سے کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا ذکر یہاں پر نہیں آیا ہے, لیکن ایک مقام پر ہے فقیل الہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. فقیل الہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو آپ سے کہا جاتا اے اللہ کے رسول, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جو آپ نے کیے ہوں پہلے اور جو آئندہ کریں گے آپ, سارے گناہ معاف ہیں. پھر جب آپ کو اس طرح کوئی خطرہ نہیں کہ اس کی سزا آپ کو ملے کسی گناہ کی, پھر اتنی زیادہ عبادت کیوں کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم لوگ کریں سراپا گنہگار ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ اتنی زیادہ عبادت کی رات رات آپ تہجد پڑھتے رہتے ہیں اور پاؤں میں ورم آ جاتا ہے تو کیا جواب دے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ افلا اکون عبدن شکورا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا بڑا میرے اوپر کرم کہ سارے گناہ کیا کر دیے, معاف کر دیے, تو اس کے شکر کا کوئی تقاضا نہیں بنتا ہے؟ اتنا بڑا محسن, اتنا بڑا میرے اوپر احسان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ میرے سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے, تب شکر. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں, تو بڑا مجھے شکر گزار بندہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا کرم کیا ہے تو اس کی اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کروں. تو عبادت صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ کس کے لیے ہم سے گناہ ہوتے ہیں لہذا گناہوں کے لیے کفارہ, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکریہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات مجھے فلاں فلاں دیے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا ہونا چاہیے, یہ فرمایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی عبادت کرنے کے اندر اپنے اوپر مشقت بھی کرتا ہے, اپنے آپ کو پریشانی میں بھی ڈالتا ہے عبادت کے لیے, تو یہ شریعت کی روح سے غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر آدمی اتنی عبادت کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے بدن میں بھی اس طرح پریشانی پیدا ہو, پاؤں میں سوجا نہ جائے, پاؤں پھٹ جائے حضرت اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے, تو یہ شریعت کی روح کے منافی ہے یا نہیں منافی ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں کو اس طرح کی ذہن میں باتیں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں اس طرح سے, لیکن ایسا نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک بات کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا, پاؤں آپ کے پھٹ جایا کرتے تھے, لہذا شریعت کے روح کے منافی نہیں ہے. لیکن دوسری روایت کو اپنے سامنے رکھیں گے آپ, علیکم من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لا یمل حتی تملوا. آپ اتنے اعمال کریں جو آپ کے بس میں ہوں. آپ کے بس میں ایسا نہیں چار دن کیا اور بہت پانچ پانچ گھنٹے چار گھنٹے بات کرتے رہے اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گئے, یہ نہیں. چار گھنٹہ روز کر سکتے ہیں آپ تو روز کی سیکھ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. لیکن ایسا عمل کرے آپ کہ تھک ہار کر کے چھوڑ دیں آپ, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں, اس کی پابندی کر سکتے ہیں. اور صحابہ کرام نے زیادہ سے زیادہ عمل کیا. عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن صوم رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے, بعد میں پریشان ہوتے تھے کاش میں نے وقت قبول کر لی ہوتی, ایسا نہ, لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے. ایک چیز پابندی کر لی انہوں نے اپنے اوپر, تو کیا زندگی بھر کرتے رہے اس کو کہ ایک دن صوم رکھ رہے, ایک دن کیا کر رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے روزانہ سلسلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو توازن ہونا چاہیے, آپ کے بس میں جتنا ہو آپ نے عادت بنا لیجیے آپ, لیکن چند دن اٹھائیں آپ اور خوب عبادت کریں, اس کے بعد کہنا بھائی یہ تو بس کا ہمارے نہیں ہے, تو آپ نے کیوں اتنے شروع کر دیجیے آپ کے بس کا رہا ہو. آپ تھوڑا گھٹتے رات میں اٹھ کر دو رکعت پڑھتے آپ, چار رکعت پڑھتے آپ, زیادہ نعمت ہو سکتی ہے تو جو توفیق اتنی پڑھیں آپ, تاکہ ایسا نہ ہو اس سے پھر پیچھے ہٹیں آپ. تو یہ ہے کہ اگر آدمی زیادہ سنبھال سکتا ہے سہا سکتا ہے ٹھیک آدمی اس کو کرے, لیکن آدمی اس طرح سے نہ کرے کہ وہ ملال کا سبب بن جائے اور آدمی تکرار کر کے چھوڑ دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو رات میں آدمی قیام کرے صبح کے وقت سو جائے, صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ رات میں قیام الليل کریں اور فجر کا وقت آئے اس سے پہلے کیا ہو جائے آپ, سو جائیں آپ, تو صحیح ہے, بشرطے کی فجر آپ کی نہیں چھوٹنا چاہیے, فجر آپ کی نہیں چھوٹنا چاہیے. تو اگر آپ نے رات میں قیام الليل کیا, فجر سے کچھ پہلے آپ لیٹ گئے, لیکن پورے اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز کوئی ہے جو ہمیں جگا دے گا مثلا, یا الارم یا کوئی چیز ہے, تو ٹھیک ہے, بہتر ہے. آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نصف لیل سوتے تھے, شروع سے لیل پھر کیا کرتے تھے, پڑھائی تو پڑھا آپ نصف شروع سے شروع سے, نصف لیل کیا کرتے تھے آپ, سوتے تھے آپ, شروع سے لیل کیا کرتے تھے, قیام کرتے تھے, پھر شروع سے لیل کیا کرتے تھے, پھر سوتے تھے. کتنا ہو گیا پورا ملا کر کے؟ پورا ہو گیا نہیں ہوا, چھ میں کا نصف کتنا ہوا, تین, شروع کتنا ہوا, دو, تین, تو کتنا ہو گیا, اصل اس کتنا ہوا؟ پورا ہو گیا پورا. تو اس طرح سے آپ نے طریقہ عذاب کا نصف ریل سونا، اس کے بعد رسول اللہ صاحب سلوس ریل عبادت کرنا، اور آخری سلوس ریل کیا کرنا ہے؟ وہ پھر سونا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو یہاں پر منامہ عند سار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ منامہ عند سار، سحر کے صبح کا وقت آ جائے اس وقت آدمی سو جائے، تو اس طرح سے ہو گئی. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن بلال ان عمرو بن عوف اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احب الصلاه الى الله صلاه داوود عليه الصلاه والسلام واحب الصيام الى الله صيام داوود عليه الصلاه والسلام وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. سب سے احب اگر سیام ہے تو داؤد علیہ السلام کا، سب سے احب قیام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو داؤد علیہ السلام کا. تو یہ دو امور ہے جن میں خاص طور سے امتیازی شان ہے داؤد علیہ السلام کی، اور بھی فضائل مناقب سمے جو ان کے تذکرے میں انشاءاللہ جلد کے آخر میں پڑھیں گے آخری سال میں آپ. تو کیا طریقہ تھا ان کا؟ وہی جو میں نے بتایا آپ کو، نصف لیل سونا، ثلث لیل قیام کرنا، پھر ثلث لیل سونا، اور یصوم یوماً ویفطر یوماً. یہ کہہ کر کہ آپ نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ ایسا ہماری امت کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اگر اس پر عمل کریں گے تو سحر کے وقت سحر کو کیسی ہوگی آپ کی نیند، کیا حالت میں ہوگی؟ قال حدثنا عبدان وقال اخبرني ابي عن شعبه عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم. میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب عمل کون سا تھا؟ کیا تھا؟ الدائم، جو تسلسل کے ساتھ ہو، مسلسل جو ہو. وہ عمل نہیں چار دن کیا بند کر دیا، خوب زیادہ کرے آپ دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں محبوب ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سب سے اہم عمل جو ہے کون سا ہونا چاہیے؟ الدائم. یہی کمی ہمارے یہاں، کبھی کبھی جو پیدا ہوتا ہے چاہے وہ عبادت کے تعلق سے ہو اور چاہے تعلیم کے تعلق سے. تو خوب مولانا سے پڑھا، پورا ٹیبل بنا لیا کہ اتنے وقت یہ کرنا، اتنے وقت یہ کرنا، اتنے وقت یہ کرنا، لیکن چار دن بعد کیا ہو گیا سر؟ ختم سر. تو یہ نہیں، آپ ذرا سا حساب سے لے کر کے چلے، لیکن اس میں کیا رہے؟ تسلسل رہے، چاہے آپ کی پڑھائی کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی عبادات کا مسئلہ ہو، تو اس میں آدمی اتنا کرے جس پر عمل کر سکے. اتنا زیادہ آپ اپنا ٹائٹ شیڈول نہ بنا لیجیے آپ کہ اس کے بعد کیا ہو جائے، ہاں چار دن کے بعد پھر آپ کو مشکلات پیش آ جائیں. تو مشکل ہماری بہرحال ہے یہ، جس کو کہتے ہیں کہ سوڈا واٹر، سوڈا واٹر جذبات میں آ گئے، اس کے بعد لگتا ہے کہ کیا کیا سب کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد جیسے تھوڑا سا ڈالا آپ نے سوڈا دیکھیں گے، انو کا استعمال کرتے ہیں، فروٹ سالٹ جو آتا ہے انو کے نام سے ڈالیے، تو کیسے ہوتا ہے پورا تھوڑی دیر تک آپ کو ابال اس کے اندر آتا ہے، تھوڑی دیر بعد کیا ہے ٹھنڈا پڑ گیا سارا. تو سوڈا واٹر نہیں ہونا، آپ تسلسل ہو. کیا تھا اللہ اقبال نے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ جو ہے مستقل اور استقلال کے ساتھ ہوتا رہنا چاہیے، ایسا ہی وقتی جو اس طرح کے احتیاط ہوتی ہیں مفید و سود مند نہیں ہوا کرتی ہیں. تو کہا الدائم، آپ کو جو عمل محبوب تھا کون سا تھا؟ جو مسلسل ہو، مستقل ہوتا رہے، وہ آپ کو محبوب تھا. آگے دوسرے بھی تم تو مزہ کر رہے ہیں، کہا آپ اٹھتے کب سے سو کر کے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ اذا سمع الصارخ، جب صارخ کو سنتے تھے آپ. یہ صارخ کیا ہوتا ہے؟ مرغا. صارخ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ ابراہیم صاحب نے؟ اچھا مؤذن اس سے مراد ہے. تو کیسے بتا رہے ہیں جی؟ تو اب صارخ سے مراد لوگوں نے بتایا ہے کہ صارخ سے مراد یہاں پر مرغ ہے. مراد کیا ہے؟ جب مرغ بانگ دیتا تھا تب اٹھا کرتے تھے آپ تہجد کے لیے، جب مرغ بانگ دیتا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے. لہذا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مرغ کب بانگ دیتا ہے؟ نصف لیل میں، اور کچھ لوگوں کا بانگ دیتا ہے جب ثلث لیل باقی بچتا ہے تب بانگ دیتا ہے. اب آپ لوگوں نے کب سلیم کے بارے میں کب اب ایک دیر بتایا لوگوں نے مناظر مؤذن یہ کب بانگ دیتا ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کب اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات میں کیا پھر دو حصوں میں کچھ جاگنا اور کچھ سونا لہٰذا آدھی رات کے بعد بانگ دیتا ہوگا تک جو ہے اٹھتے رہے حالانکہ ہم لوگ مرغا ایسا نہیں دیکھا ہوں جو آدھی رات میں شور کرتا ہو اچھے وہاں کے مرغے ہوں تو بہرحال لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ مرغ جب بانگ دیتا تھا تب اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام اللیل کیا کرتے تھے ٹھیک ہے قیام اللیل کرتے تھے مرغ دیتا تھا باپ سے رب کیا ہے مولانا صاحب باپ سے کیا رب منام اندر صاحب کیا رب ہے باپ سے باپ سے کوئی رب ہے جب نصف لیل کے موقع سے مرغ نے بانگ دی اٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ثلث لیل بچا تو مرغ نے بانگ دی اٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اٹھتے تھے تو باپ سے کیا تعلق ہے منام اندر صاحب سے کیا تعلق ہے تعلق ہمارا تھا جی جی آفتاب صاحب تو اس سے کیسے معلوم ہو گئے اسے تو کچھ نہیں معلوم ہوا سو گئے تو پھر حدیث کو لانے کی ضرورت کا کیوں نا صاحب اس سے لین میں مرغ عوام گئے تو اٹھتے تھے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا بہرحال جس میں سمجھ میں آتا ہوئی کہ یہاں پر سارے سمراٹ کیا ہے مؤذن یہاں پر مراد جب مؤذن کی اذان ہوتی تھی تب اٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے اٹھتے تھے فجر کے لیے مناسب جب مؤذن کی اذان ہوتی تھی تب اٹھتے تھے کس کے لیے اٹھتے تھے ہاں فجر کے لیے اٹھا کرتے تھے آپ معلوم اس سے پہلے کیا کر رہے ہیں سو منا معندس سار تو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو باب ہے استدلال ہے اس سے معلوم ہوتا انہوں نے یہی سمجھا کہ یہاں پر کون سا اٹھنا مراد ہے فجر کے لیے تحجد کے لیے ہاں فجر کے لیے اٹھنا مراد لیا انہوں نے تبھی بات سے مطابقت ہوگی تو امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب بھی یہاں پر یہی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد فجر کے لیے اٹھنا مراد ہے تو لہذا اس سے مراد یہی ہے کہ جب اب چاہے وہ مرغ بھی باندھ دے تب بھی ہو سکتا ہے چاہے صارف کون ہو یہ مرغا جب صبح کے وقت صبح ساجد کے وقت باندھ دیتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس موقع سے اور باقی صارف سے مراد کیا ہے ہم مؤذن اذان دینے والا جب اذان دیتا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے معلوم اس سے پہلے آپ سوئے ہوا سوا کرتے تھے ایک دن پڑھتے ہیں کام مکمل ہو جائے گا اگلی پڑھ دیجیے مکمل کر دیجیے تھے ہاں پھر دوسری بات جب صارف کی آواز سنتے تھے قاما فصل کیا پڑھتے تھے دوسرے جو توجہ لوگوں کی سمراط کیا ہے تحجد پڑھتے تھے اور یہاں مراد کیا ہے تم پڑھیں گے آپ ہاں فجر کی سمراط پڑھا کرتے چاہے وہ سنت ہو چاہے فجر کی سمراط Thank you.